باب ہے تولیہ کی بیان میں وضو کرنے کے بعد کہ انسان وضو کر کے تولیہ کا استعمال کر سکتا ہے، اعضاء کو تولیہ سے خشک کر سکتا ہے یا نہیں۔ اس مسئلے میں تین مذاہب ہیں۔ ایک مذہب یہ ہے کہ وضو کرنے کے بعد اعضاء خشک کرنے کے لیے تولیہ کا استعمال مکروہ ہے، اور یہ مذہب ہے سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر تابعی ہے اور امام زہری کا عظیم محدث ہے، اور ان کا مستدل صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے وضو فرمایا تو ان کو رومال پیش کیا گیا اعضاء خوش کرنے کے لیے، فرد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رد فرما دیا۔ یہ مذہب ہے سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام زہری کا کہ وضو کے بعد اعضاء خوش کرنے کے لیے تولیہ کا استعمال مکروہ ہے، اور مستدل ان کا صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضور نے وضو فرمایا، کسی خادم نے تولیہ پیش کر دیا، فردہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے اس کو رد فرمایا۔ جمہور فقہا کا مذہب یہ ہے، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل کا، کہ تولیہ کا استعمال اعضاء خشک کرنے کے لیے مباح ہے، یعنی کرے تب بھی جائز ہے، نہ کرے تب بھی جائز ہے، دونوں برابر ہے۔ امام ابو حنیفہ رحم اللہ کا مذہب ہے کہ وضو کے بعد اعضاء خشک کرنے کے لیے تولیہ کا استعمال مستحب ہے، مستحب ہے۔ لیکن ہماری مشہور فتاوی قاضی خان میں ہے کہ امام صاحب نے استحباب سے رجوع کیا ہے اور ائمہ ثلاث کا قول پر عمل کیا ہے کہ تولیہ کے استعمال مستحب نہیں ہے بلکہ مباح ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ ان لوگوں میں سے ہے جو تولیہ کے استعمال مکروہ جانتے ہیں، اس لیے امام ترمذی نے یہاں روایت نقل کی ہے کہ تولیہ کے استعمال حضور نے فرمایا، لیکن دو رد کرے گا، ایک رد یہ کرے گا کہ اس میں فلان راوی جو ہے وہ ضعیف ہے، اس لیے یہ روایت استعمالی تولیہ کا قابل اعتماد نہیں ہے، اور دوسرا رد عقلی کرے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم وضو کیا کرو، تمہارے اعضاء کے ساتھ جو تری لگی ہے وہ میزان میں تولی جائے گی، یہ پانی تولا جائے گا۔ تو امام ترمذی کہتے ہیں اگر تولیہ کے استعمال جائز ہو جائے تو پھر وہ پانی تو خشک ہو جائے گا، تو وہ تول میں نہیں آئے گا، معلوم ہوا کہ تولیہ کے استعمال کرنا مکروہ ہے۔ امام ترمذی ان لوگوں میں سے ہے جو تولیہ کے استعمال کو مکروہ جانتا ہے، اس لیے استعمال کے حق میں جو روایت نقل کرے گا اس کی تردید کرے گا کہ اس کا فلان راوی جو ہے وہ ضعیف ہے، اور دوسری عقلی تردید کرے گا کہ حدیث میں ہے کہ اعضاء کے ساتھ جو پانی لگتا ہے وہ ترازو میں تولا جائے گا، تو اگر تولیہ کے استعمال جائز ہو جائے تو پھر وہ پانی جو ہے وہ تو تولیہ پی جائے گا، تو پھر تول کے لیے پانی نہیں رہے گا، لہذا تولیہ کا استعمال مکروہ ہے۔ جو روایت تھی تولیہ کے استعمال کا اس کی بھی تردید کی کہ اس کا راوی ضعیف ہے، اور عقلی دلیل بھی پیش کی، ٹھیک ہے۔ اچھا، ترمذی کے دونوں جوابات ہیں۔ باب فی المنديل، باب رومال کے استعمال میں بعد الوضو، وضو کرنے کے بعد۔ حدثنا سفیان بن وقی قال حدثنا عبداللہ بن وہب عن زید بن حباب عن ابی معاذ عن زہری عن عروہ عن عائشہ قالت کانت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کا خرقتن ایک کپڑا تھا، ینشف بہا، خوش کرتی تھی اس کے ذریعہ اعضاء کو بعد الوضو، وضو کرنے کے بعد۔ اور اسی باب میں کہ اعضاء خوش کرنا چاہیے تولیہ سے، روایت موجود ہے معاذ بن جبل سے، وہ یہ ہے. حدثنا قتیبہ قال حدثنا رشید بن رشد بن سعد عن عبد الرحمن بن زیاد بن انعم عن عتبہ بن حمید عن عبادت بن نسی عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہم قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے حضور کو دیکھا, اذا توضع جب وضو فرماتی تھی, مسح وجہہ, تو ملتا تھا اپنی چہرے کے ساتھ, بے طرف صوبی ہی, کپڑے کا ایک جانب. معلوم ہوا کہ کپڑے کا استعمال جائز ہے. اب اس دونوں روایتیں سے معلوم ہوا کہ تولیہ کا استعمال جائز ہے, لیکن امام ترمذی کن لوگوں میں سے ہیں جو تولیہ کا استعمال مکروہ جانتا ہے, اس لیے وہ اس ان روایات پر اعتراض کرتا ہے کہ ان کے اندر رشد جو راوی موجود ہے وہ انتہائی ضعیف ہے, لہذا یہ روایت قابل قبول نہیں ہے. ابو عیسیٰ کہتے ہیں یہ حدیث غریب ہے, اس کا اسناد ضعیف ہے, اس میں رشدین ابن سعد, عبد الرحمن ابن زیاد ابن انعم افریقی, یصححان, ان دونوں کو ضعیف قرار دیا جاتا ہے فی الحدیث. مگر اس کا جواب معرف السنن نے دیا ہے کہ اگرچہ یہ روایت اس سند کے ساتھ ضعیف ہے, لیکن یہ اور اسانید سے بھی منقول ہے, اور قانون یہ ہے کہ حدیث ضعیف متعدد اسانید سے نقل کی جائے تو وہ قابل عمل بلکہ واجب العمل ہوتا ہے. یہ جواب معرف نے دیا. قال ابو عیسیٰ, دوسرے اعتراض روایت پر, کہ حدیث عائشہ کا لیس بقائمین وہ بھی ثابت نہیں ہے, ولا ایسے ہو اور ثابت نہیں ہے نبی علیہ السلام سے فی حضر الباب, تولیہ استعمال کرنے میں شے ان کوئی روایت. ابو معاذ کہتے ہیں یقولون, نہ ابو معاذ جو روی ہے اس سند کا, محدثین کہتے ہیں اس کا نام سلیمان ابن ارقم ہے, اور یہ بھی ضعیف ہے عند اہل الحدیث. بس جواب گزر چکا ہے. او اجازت دی ایک قوم نے آل علم سے, یہ ائمہ اربعہ ہے, من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن بعدہم, فی المنديل کی رومال کے استعمال کرنا جائز ہے بعد الوضو, ومن کرہہ, اور جس نے اس کو مکروہ جانا ہے وہ سعید مسیب و امام زہری ہے, نو من قبل انہ قیل, اس وجہ سے انہوں نے مکروہ جانا ہے کہ کہا جاتا ہے ان الوضو, کہ وضو کا پانی جو بدن کے ساتھ ہے, یوزن, وہ ترازو میں تولا جائے گا, اور تولیہ استعمال کرنے سے وہ پانی خشک ہو جاتا ہے. لیکن معرف نے اس کا جواب بھی دیا ہے, جواب یہ دیا ہے کہ اگر تولیہ سے وہ پانی خشک نہ کیا جائے تو وہ موت تک تری رہے گی یا خشک ہو جاتی ہے, تو جب بعد میں خشک ہونا ہے تو تولیہ سے خشک ہو, اگر بعد کی خشکی وزن کے ساتھ منفی نہیں ہے تو تولیہ کے ساتھ خشکی جو ہے وزن کے ساتھ کیسے منفی ہے. اس لیے یہ دلیل بھی امام ترمذی کی نہایت ضعیف ہے. وروی ذالک عن سعید ابن مسیب وزہری, یہ مذہب کہ رومال کے استعمال وضو کے بعد جائز مباح مکروہ ہے, یہ منقول ہے سعید ابن مسیب اور امام زہری سے. حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا جرير قال حدثني علي بن مجاهد عني وهو عندي ثقة عن صالبة عن الزهري قال انما كره المنديل, منديل مكروه ہے بعد الوضوء, لان الوضوء يوزن, کیونکہ وضو کا پانی جو ہے وہ تولا جاتا ہے. جواب گزر گیا کہ اگر تولیہ سے خشک نہ کیا جائے تو خود بھی تو خشک ہونا ہے, اگر خود خشک ہونا وزن کی منافی نہیں ہے تو تولیہ کے ساتھ خوش کرنا یہ بھی وزن کی خلاف نہیں ہے. باب ما یقال بعد الوضوء.